चाहते हैं तो हमारी उन्नति किस बात में है? सर्वभूत हितेतम है। ये उल्टी बात दिखती है। मानो अभी प्रतीत होता है कि हमारे लाभ हो जाए तो हमारी उन्नति होगी, हमारे वो धन मिल जाए, हमारा मान हो, हमारा आदर हो, हमारा सत्कार हो, हमें ऊंचा पद मिले, हमें अच्छी चीज मिले तो हमारी उन्नति है। वास्तव में इसमें है नहीं उन्नति। उन्नति दूसरों के हित में है। बिल्कुल उल्टी बात जैसी हुई है। हम सोचते हैं हमारे को धन मिले, हमारे को मान मिले, हमारे को आदर मिले, हमारे को सुख मिले तो हम सुखी हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे। ये वास्तव में है नहीं बात। अगर ये होती तो हमारी सबकी उन्नति हो जाती। हम धारणा यही करते हैं कि हमारी उन्नति में हमारे पास पैसा हो जाए, हमारा मान हो जाए, हमारा दादर हो जाए, हमारा सत्कार हो जाए, हमारी वो चीज मिल जाए तो मुंह से बढ़ जाएंगे। ये पशु बुद्धि है, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है। पशु से मरे सुख मिले, मेरे को सुख मिले, मेरे को सुख मिले। 84 लाख में जो जुनम भोगते आए वही आदत अभी भी वही आदत है। तो मनुष्य की आदत नहीं है। दूसरों को हित कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे हो, दूसरों को धन कैसे मिले, दूसरों के मान सत्कार आदर सत्कार कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, ये भाव होगा तब उन्नति होगी हमारी। ये एकदम सच्ची पक्की सिद्धांत की बात है। जितने संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उन लोगों की क्या चेष्टा हुई है? सबके सुख में हमारा सुख मानना, सबके उन्नति में अपनी उन्नति मानती है, सबके आदर में हमारा आदर मानना, सबकी प्रशंसा में अपनी प्रशंसा माननी है, सबके सुख में हमारा सुख माना है। तो दूसरे जितने सुखी होंगे उसी से ही हम सुखी होंगे। इस वास्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कर्षतु कुभाग होए, किसी को दुखी न हो। ऐसा जब हमारा भाव होगा तो वास्तव में हमारी उन्नति होगी। इस बात को समझने की बड़ी आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। सुख दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का लाभ, दूसरों का लाभ कैसे हो, दूसरों की वास्तविक उन्नति कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, ये दूसरों के प्रति ऐसा भाव होने से अपनी उन्नति वास्तव में होती है। और हमारी उन्नति चार ये पशु बुद्धि है। पशु में हम खा लें, हम ले लें, हमारे हो जाए, हम सीन लें, छीना चपटी करते हैं। वही छीना चपटी और मनुष्य शरीर में की तो मनुष्य शरीर का क्या विशेषता हुई? जैसे पशुओं में, श्वापदों में, कुत्तों में जैसे स्वार्थ बुद्धि है, ऐसी स्वार्थ बुद्धि हमारे में अगर हुई तो हमारा मनुष्य में क्या हुआ? पशुपण हुआ ना। गहरी रीति से सोचो, अपने गहरी रीति से सोचो कि दूसरों की उन्नति में हमारी उन्नति हो, दूसरों के सुख में हमारा सुख हो, दूसरों के हित में हमारा हित हो, दूसरों की उन्नति में हमारी उन्नति है। दूसरों के सुख में हमारा सुख है। उदार भाव हुआ, उदार भाव में दूसरों को आराम देने में भाव होता है, उदार भाव होता है। दूसरों के देने का भाव होता है ना, उदार भाव नहीं आता। वो तो पशु बुद्धि है। सुखदेव जी महाराज ने अंत में कहा पशु बुद्धि मान से ही मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, इस पशु बुद्धि का त्याग करो। तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को दुख हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है, इस पशु बुद्धि का त्याग करो। सबका उन्नति कैसे हो, सबको सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सुखनामया, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, ये भावना चाहिए। सत्संग करने वाले भाइयों के भीतर दूसरों के उन्नति का भाव होना चाहिए, तब उससे उन्नति होगी। संत महात्मा जितने हुए हैं सर्वभूत हिते रता, तेरे प्राप्त मेव सर्वभूत हिते रता, दूसरों के हित में रत होते हैं, हित में, दूसरों के हित में। पर हित सरी से धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों के पीड़ा देने के समान नीचता करेंगे, दोनों को पीड़ा दी जाए हमारा सुख हो जाए, इसको नीचता कहते हैं। तो मनुष्यों में ये भावना चाहिए सबका सुख हो, सबका आराम हो, सबका आनंद हो, वही महापुरुष हुए, वही संत हुए जिनका ऐसा उदार भाव है, सबके हित का भाव है। जितना व्यापक हित का भाव होगा इतना हमारा हित होगा। वास्तव में मूल में क्या चीज है उसी तरफ ध्यान नहीं दिया है। उस तरफ ध्यान देते हैं तो हमारा सुधार हो जाता। ये शरीर है, ये शरीर और सामग्री जो हमें मिली है, ये वास्तव में दूसरों के उपकार करने के लिए ही मिली है, ये हमारे सुख के लिए नहीं मिली है। औरों को सुख पहुंचाना, वो सबको सुख पहुंचेगा। एक भाई दूसरों हित चाहता, दूसरा भाई सब हित चाहता, तीसरा भाई दूसरों हित चाहता, सब हित चाहते हैं। तो हित चाहने की चीज होने से हित करने वाली वस्तु बढ़ जाएगी और अहित करने वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी। और लाभ की हमें हम ही लेवे तो इससे उन्नति वास्तव में नहीं होगी। इतना करके देखा है ना, सबको देखा है, इतना करके देखा है, तो इसमें वास्तविक लाभ नहीं है। लाभ वास्तव में दूसरों के हित करने में है। दूसरों हित कैसे हो, सर्वभूत हित रहता, ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हित रहता। और लमन थे ब्रह्म निर्माण निर्गुण की प्राप्ति में यही बात बताई, सगुण की प्राप्ति में ही देव प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत रहता। लमन थे ब्रह्म निर्माण ऋषि अक्षर सा निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति में भी सर्वभूत रहता। सगुण की उपासना करो चाहे निर्गुण की उपासना करो, किसी उपासना में हमारी उन्नति कब होगी, जब हमारी रुचि में फर्क पड़ेगा। और सत्संग करने पर भी रुचि नहीं बदलती तो और कोई ऐसा उपाय है नहीं, और उपाय नहीं। तिरने का सुंदर कार्य राम दुआई, संत समागम करिए भाई, जाके सुन लगे चंदन की, चंदन होते बादल लाई, पार्श पर्श उधा तो सुहाई, मज्जन पर देखिए तत्काला, काक हो पिक वको मरा सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करने का फल तत्काल होता है, वो सुधर जाता है, सत्संग से सुधार होता है। संतों में सत्संग का अर्थ सत्य परमात्मा के साथ प्रेम, उसको सत्संग कहा है। परमात्मा के साथ प्रेम होना चाहिए तब सत्संग होता हो। परमात्मा के सत्य के साथ में सत्संग, सत्य का संग होता हो, प्रेम सत्य तत्व के साथ प्रेम हो तब सत्संग होता है। तो सत्य के साथ प्रेम तभी होता है जब सबके हित की भावना हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब ज्ञान मंगल होता रहे, सब प्रश्न हो जाए। देखो हरे को माँ अच्छी लगती है, माँ का भाव अच्छा लगता है, कारण क्या, माँ हित चाहती है, पर माँ के हित में भी ममता रहती है। ममता न रहे माँ का भाव होना तब हो ठीक, मेरा बालक ठीक हो जाए, मेरे मेरे ये मेरा मम मेरा पना, निर्ममो निरहंकार है, सशांति विधि अच्छा रही। शांति वो प्राप्त होता है जो निर्मम होता है, निरहंकार होता है। ममता अहंता से रहित होकर दूसरों का हित करता है, वो उस रहित होता है। प्रत्यक्ष में आप देखो, संत महात्मा में देख लो, जितना जितना त्याग होता है उतना ही वो उन्नत होता है, स्वाभाविक स्वतः ही। तो अपना स्वभाव सत्संग किया और बदला नहीं तो सत्संग क्या किया। सत्संग करने का मतलब है कि हमारे में सद्भाव आ जाए, सत्संग का भाव हमारे में आ जाए, मन दूसरों के हित की भावना हमारे पैदा हो जाए, सबके कल्याण की भावना हमारे पैदा हो जाए, तो सत्संग किया, नहीं तो सत्संग का असर क्या हुआ। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबकी उन्नति हो, सबकी सभी सुखी हो जाए, सबको आराम हो जाए। अपने वास्तव में उन्नति सबकी उन्नति में है। जितना जितना स्वार्थ भाव अधिक होता है उतना ही वो छोटा होता है। व्यवहार में भी देख लो आप, पेटू और चट्टू आदि भी होता है, उसका आदर थोड़ा ही होता है। अपना पेट भरे, अपना ही चट्टू भरा रहे, अपना ही सुखी है। इन पशुओं में भी है, कुत्तों में भी है, गधा में भी है, सूर में भी है, ऊंट में भी है, शूकर कूकर ऊंट कर बड़े पशु में चार तुलसी हरि की भजन में जैसे नरनार। भगवान दो तो याद है कि संसार में स्वार्थ का भाव कर त्याग करे, ये दो भाव ही तुम से उन्हें उठने रहे। सर्वे भवन तो सुविधे, सभी सुविधे, सब सुविधे, सबको आराम मिले, सबको हो तो सबको, सबका उन्नति हो, सबका कल्याण हो, ये हमारे भित्त में भाव चाहिए, सबके हित करने का, तभी वास्तव में हित होगा। तो पहले से आरंभ से ही हम सत्संग करें, साधन करने वाला वही बात होता है जो हृदय में पहले से ही भाव होगा, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का सुख कैसे हो, दूसरों का आराम कैसे हो। नहीं तो साधन में ही हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा ये भाव रहता है। सत्संग करने वाले, कल्याण करने वाले भाइयों के बहनों के भी मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, हरेक का कल्याण हो, उद्धार हो, सब याद हो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रहती है, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कसनाई। सब चीजें सुलभ होती है, पर हित बस जिनके मन माही, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है, दूसरों का कल्याण हो। माँ अच्छी क्यों लगती है? माँ में हमारा हित है, माँ अपने बच्चे का हित चाहती है। संपूर्ण का हित चाहेगा वो सभी माँ हो जाएगी। इस वास्ते भगवान हो तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो भगवान हो तुम्हें हो माता भगवान की मात्र चीज है। सब सबके हित करने वाली वायु सबको स्वाद देती है, अन्न सबकी भूख मिटाता है, जल सबकी प्यास मिटाता है, पृथ्वी सबको चलने फिरने के लिए स्थान देती है। भगवान की बनाई चीजें है वो कोई कारण नहीं, उसमें आस्तिक नास्तिक भगवान को माने नहीं माने खंडन करे, उसकी भी प्यास बुद्धि उसकी भी अन्न से भूख मिटती है। भगवान का कायदा सामान्य है, इस वास्ते भगवान भगवान है। ऐसे ही सबकी हित में सबके कल्याण में सबकी उन्नति में जिसकी भावना होती है वही ऊंचा बढ़ता है। बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े कौन से हुए जिनके हृदय में दूसरों के हित की भावना भरी हुई है, वास्तव में बड़े हुए। तो हमारे हृदय में भी दूसरों का हित भाव बढ़ जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे। दिखने में चाहे व्यवहार में छोटे ही दिखे, पर दूसरों का हित हृदय में भाव होगा, दूसरों के कल्याण का, दूसरों का हित करने का, तो हम ऊंचे हो जाएंगे। आपके घर में भी जो स्वार्थ का त्याग कर घर वालों का सबका हित चाहता है वो उत्तम सिद्धि दे रही। गांव में छोटे छोटे घरों में मैं देखा है जो हल चलाता है खेती में काम करता है उसके ये माँ चूरमा करके भेजती है, घी और गुड़ डाल करके सत्य स्वाभाविक आपते स्वाभाविक रीति है। इसलिए व्यापक जितना व्यापक हित का भाव होगा उतना ही ऊंचा भाग वो महात्मा हो जाएगा। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कस नाही। दूसरे का हित निवास सबका हित। बालकों को पढ़ाते हैं ताड़ना भी देते हैं थप्पड़ लगाते हैं, परंतु किस वास्ते? उसके हित हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, वो विद्वान बन जाए, वो श्रेष्ठ बन जाए। श्रेष्ठ बनने के लिए ताड़ना देने पर भी उसको दुख नहीं होता, वो गुण मानता है, आदर मानता है। पीड़ा होती है तो भी रोता है, तो भी चुपचाप रोता है। तो हित पे हित भरा हुआ तेरे, माँ भी मारने लगी तो भागता है सामने, भागता है तो खड़ा सामने खड़ा रहता है, उसका भाव रहता है। इस तरह से आप सब में ये भाव हो कि सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए, सभी भगवान के भक्त कैसे हो जाए, सभी जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सब तत्व कैसे हो जाए, ये भाव भीतर रहेगा तो हमारी उन्नति स्वाभाविक हो गई। सतही सतही विश्वास दे सत्संग करने का वास्तविक लाभ वही देते हैं जो दूसरों हित चाहते हैं। दूसरों का कल्याण चाहते हैं, नहीं तो दूसरे का हित न चाहे बिना कल्याण कैसे होगा। स्वाभाविक हो रही है, मन में रहती है भावना कि सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब तत्व के जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, सभी भजनी हो जाए, सभी विरुद्ध त्यागी हो जाए, सबके हृदय हृदय में शांति रहे, आनंद रहे, दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, दूसरों का ऐसा भाव जी रहता है, दूसरों का मिटता है, उसको जरूर मिटता है, उसको सुख जरूर मिलता है। विश्वास दे भाई लोगों से ये प्रार्थना है कि दूसरों को सुख मिले, दूसरों को हित हुए, दूसरों को कल्याण हुए, ऐसा भाव अपना चाहिए। ऐसा उदार भाव होता है तभी वास्तविक उन्नति हमारी होती है। रामायण में आज विप्रथेनु हित संकट से ब्राह्मणों के लिए, गऊओं के लिए, दूसरों हित के लिए जो स्वयं संकट सहते हैं वे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, दूसरों के हित के लिए काम करते हैं। पर हित वश जिनके मन माही, जिसके मन में दूसरों का हित निवास करता है, ये सब कैसे सुखी हो जाए। उसके भाव यही रहता है, पर भाव से नहीं। जिन जिन संतों के भाव भीतर में उदार हो गए, सबके हित के भाव हो गए, मंद कर जो करे भलाई, उपकार के बदले अपकार करते हैं, अपकार अपकार के बदले उपकार करते हैं, अपकार के बदले भी उपकार करते हैं, दुख देने के प्रति भी सुख पहुंचाते हैं, अनिष्ट करने वालों का भी इष्ट करते हैं, उनका भी हित करने का भाव रहता है। जितना जितना उदार भाव होगा इतना वो वास्तव उन्नत हो जाएगा, शेष हो जाएगा। विश्वास से सबके आदर का भाव, सबके उन्नति का भाव, सबके कल्याण का भाव, सबके मुक्ति का भाव, ऐसा भीतर भाव भरा रहे। नियत अपने ठीक बना लो, नियत वो ठीक बनने पर फिर कार्य ठीक होगा। भीतर से भाव है सब कल्याण का, अपने भी उद्धार का भाव या दूसरों के भी उद्धार का भाव। दूसरा भी सत्संग में आ जाए, किस तरह सत्संग मिल जाए उनको, उनका हित हो जाए, वास्तविक उनके कल्याण की बात हो, ऐसी जिनके हृदय में भावना है वे भी संत है, वे ही संत है, वे ही संत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। कुछ वो दुख नहीं रहे, सब सुखी हो जा रहे। ये बहुत श्रेष्ठ भाव है, बड़ा उन्नत भाव है, उत्तम भाव है। अपने अपने में स्वार्थ भाव का त्याग करके हित का भाव लाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूते इति तथा। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 6 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम